Ashhadu. Hindi kayo namin pipilitin ang sino lang may gusto. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abdullahi. Abdullahi. Wa rasuluh. Wa rasuluh. Wa anna. Wa anna. Isa. Isa. Abdullahi. Abdullahi. Wa rasuluh. Wa rasuluh. Wa anna. Wa anna. Al-Jannah. Al-Jannah. Haqqun. Haqqun. Wa anna. Wa anna. An-Nara. An-Nara. Haqqun. Haqqun. Wa anna. Wa anna. Allaha. Allaha. Yab'athu. Yab'athu. Man. Man. Fi. Fi. Al-Qubur. Al-Qubur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sino man nagsabi nito, brother, na siya'y totoo sa kanyang sarili, ay kapatid.